إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات شي توفيق برام بتبارك وتعالى شي سنو درس توحيد بني أمل سوبا جوجر شي سنتي ربو دي شرح القواعد على أربعة بو الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي وون شي نيتيلو ريغل ببوليجي نيجي تكون سنو بارام ci hadith bobé nga xamni moy hadithu abi waqid al-laythi radiyallahu anhu bobu non netali nan genn nañu andak yonnati bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam jëm ci hunayn mune waye nak fekk bobé ñun de bañu duggé ci islam yagul mune ñu rombo ay bokalé kat yo xamni ñinga amon seen ben garabu dem don ci wek sen gannaay di ci sakku la nga xamni moy barke wër la nga xamanteni ni moy garab ga ñu tuddé ko zaatu anwaat mune ñu nit bañu rombé benen garabu dem ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam defal ñu zaatu anwaat bu melni bosu bokalé kat yele mune yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danne subhan allahu akbar dadi takbir allahu akbar allahu akbar innaha sunan lolé de moy yon wax moy yon wan yon muy yonuk topandor nit ñi di topando di recopier sen morom nit manam yon la wo xamanteni ni teggut ci xam xam bu ñuy jang tegu ci xam xam bu ñuy vérifier waye topandole rek diw def nako ñu nit ñu dal di koy def gison nañ ne lolé bokku na ci yoon yi nga xamanteni ni dafa worok xam xam waye bokku na ci yoon yi nga xamanteni ni ci walu diina wala ci benen walu da fay lor li nga xamanteni ni mom moy doomu adam yonante bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam dadi ci tek ne len wax ngeen de giñ na ko ci ki nga xamanteni ni sama bakan ma nga ci loxom la banu israila waxon musa qultum walladhi nafsi bi yadihi kama qalat banu israila li musa ma nga ko wax ngeen lu melni labanu israila waxon musa lan labanu israila waxon musa mune ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qawmun tajhalun banu israila ba nga xamanteni ni sunu borom tabaarak wa ta'ala musal na len ci sen non wa muy fir'auna daldi labal fir'auna sen kanam ñuy gis ñu daldi jall fofé ñu rombu aw nit yo xamanteni ni ña nga ngufaan ci ben xërem mago ña andon ak Musa dané Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha Musa utel ñu lo xamanteni ni kat dañ koy jaamu comme ni ko gañé amé xamni day nek luñuy gis lo xamni dinañ ko mëna laal diko ray ak yu démé noné comme nako gañi amé Musa na len qala innakum qawmun tajhalun yende ay nit ngeen yo xamanteni ni manam akuk reer mi ngi ci yeen wax ngeen waxi reer jëf yoyu jëfi ku reer la ab julit day doylo boromam tabaarak wa ta'ala lolé lañu tuddé al iman bil ghaib الايمان بالغيب موم لا سونو بروم تبارك وتعالى سخلا تي اي جامم تي اي بون يو بري نغو راوتي ن ليغا خامتيني ني موم موي بونكي نغم يي موي گم تي كومبا گم لو خامني تاكو تي سبت نغو واي في غاني داني بڬ توجور لو خامني دنج كوي لال ديكو خول ديكو راي اك يو ديمي نوني mune Musa dal di len téré lolou tek ci Musa ne len inna haula'i mutabbarum ma hum fihi ñi da lañu nek ak nen la mangok ak alkandela mangok gis nga ak alkandela lañu nek nen la wa batilun ma kanu ya'malun le ngeen gisee ñuy jëf lolé ñu wër diko ray di diwo di fomp né dañ cey sakku barké lolé nén la wa batilun ma kanu ya'malun ndax lolé ci lam leen jëmé moy lan bokalé borom bi tabaarak wa ta'ala wutal borom bi tabaarak wa ta'ala akuk ndent Musa tekké na leen qala aghayra allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum ala alalamin mo ndax kenen kudul mom allah tabaarak wa ta'ala mi sen borom bind len mom la len di wutal mu nek ko ngeen di jaamu te mom moy ki nga xamni sen jamono ji yeb mo len geunat lek mindeef yeb Musa tere len lolu mom alayhi salatu wa salam comme ni nga xamanteni ni sunu yonnata alayhi salatu wa salam non la tere ni da ngay gis kon yonenti sen role ci buñu tollo ci position yi dañ koy matal seuk duñ ci xol lenen duñ ci xol mbolo mu bari duñ ci xol kuy mer di gedd wala lenen Musa alayhi salatu wa salam xolal lam wax gaña innakum qaumun tajhalun mango yende aw nit ngeen yo xamni reere ngi ci yeen deng ko ndax lan ndax sakku gañu bëgg sakku mu defal leen geneen yalla guñuy jaamu te lolu bokale la kadhalika khola yonnati bi alayhi salatu wassalam mu dadi tere gaaye ne leen innaha sunan li de moy yoon wi ngo wax ngeen la banu israila waxon musa mango kon gis nga ki nga xamni ab jangale kat la ki nga xamni daf fi taxawal diina da fay war ci mom so aw nit xër yobul len ci ñu nara tabbi ci bokale wala ñu tabbi ci bokale wala ñu waxi bokale mu dadi addu dadi len koy téré lu nekk mu dello wat ka plaasam ndax bokale gogé non seulement da fay yakal nit ñakoy def wala ñukoy wax mais aussi ay loram day delu wat ci biir société bi rax ci doli ay loram du yam rek ci aduna mais kadhalika loram ci al-akhirah mo gëna reuy wa ma al-asaf ash-shadid li regrettable moy lélé nga gis wala nga dégg ay wax yo xamni wax deug dara gënu ko nek bokalé ñukoy wax bal sax def ko ci ay musique diko way xam ngeen ni musique bokko na ci moyen maçonnique manam yoon yi nga xamni franc-maçon yi yoon yi nga xamni illuminati yi mom lañuy gëna utiliser pour droguer population bi pour wasaré ñom seeni bëgg ak seeni mbir yu ci bari ci musique lañ koy jaarale motax bo xolé musiciens yi ñom danaka mën nga leen tuddé les esclaves des francs-maçons mango ñom ils sont en quête d'argent xaliss lañuy wut donc ils sont prêts nañ pour def lepp quoi mango ñom ño nekk ci pyramide bi gëna soufé gis nga ci système maçonnique bi muy musiciens yi fan yi rek dama rombu ben xalé mi ngi woy ndaysan nan diw yaay borom jami xoma yaay borom asaman ak souf genre yu mel non dal wax ju mel non xu bokale gu reuy xalé bo xamni mi ngi am digeunte 10 ans 12 ans ma taxaw maniko yow kula mom munema yalla maniko ah maniko kan mom aduna bi muné yalla maniko wa légui yow ligay woy ni ligay wax ni lutax nga koy wax munema ah dama dégg nit ñi diko woy rek makoy woy woyé le rôle de la musique gis nga c'est en quelque sorte pervertir la population mais aussi c'est un système de lavage de cerveau système lan la système raxas nité wuk doomu adama la doomu adama amone kersa wax ko tay musique taxna mu meun ko wax la doomu adama amone kersa def ko tay musique taxna mu meun ko def day egg sax ba ci nga fekk yene kilifa yi bu musique amul ñi ngi tok yor seen kurus koccu koccu affaire demé mais bu musique také nga gis ñu nan ah yëngal ci nangam yëngal ci mbag wala yëngal ci nangam gis nga mu jur akuk ngeen bal ma ci terme bi mais akuk ñak jom mango musique lool lay def ci doomu adama da fay laver cerveau doomu adama da fay rekki xam ngeen luy rekki moy rocci da fay rekki nité ci doomu adama lolou mo taxone sahaba yi doon wax nan musique da fay jëmbeut ci xolu nit ki ak nafiq lolou mo tax islam téré ko franc-maçon yi nak mom lañuy utiliser illuminati mom lañuy utiliser parce que gis nañ né moyen bu gaaw la pour mëna raxas nit ñi ci seenu nité takalé len ak seen sago moyen bu gaaw la def lo len yëfi bayima demal ci télé bi rek buñ talé musique buñ talé musique ci télé bi ba nit ñi di fecc nga wañi son bi bu mu seuss légui nga xol image yi ngay gis nonu lan la lay jox mango kon mbir yaangi noné ab kilifa du dégg mukk lo xamni bokalé la mu ciy nopi day def comme ni Moussa alayhi salatu wassalam defon day def comme ni yonnati bi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam defon mais nek fi mal asaf da ngay gis nit ko xam day wax bokale gu reuy wala mu woy ko ci musique nga téré ko muné ko muné la ah pour na wax na ko ci kanamu kilifa sangam te waxuma dara lolé musiba la musiba gu reuy muné nak bayil xel yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam xaru sax gaña tabbi ci bokale bagn ko waxé rek la len né ah watandiku len li dal di len koy téré kon gis nga gaña sax tabbi ñu won ci bokale ña nga xamni tam ñoy banu israila bañu waxe kaddu goge tamit le musa daldi addu mango kon ñom jotu ñu won sax tabbi ci bokale hakata mune lolé da fay woné ciam go xamni sunu borom tabaaraku taala sam na len ko seen yonent yoyé daldi len di téré ñu bayyi mango wax jojé ñu wax dañ ko wax ci ñaka xam yangi deg hadithu abi waqid ni laysi bi mam nan la bañu toubé dug ci islam yagul gis nga ko mangok waxu ñuko ci tayef motax ñu téré len légui nak buñ len téréwul won bayi len à chaque fois ñukoy wax ñukoy wax bu yagge day nekku tayef gis nga moy misalu xalé bi mom nak mi ngi woy woy bi mais woy ko ci tayef deful sax prise de conscience ci contenu wu li muy woy parce que bima ko laajé kan mo la mom yow daf na ma yalla te pikita mi ngi doon woy keneen nan diw moy borom jami diw moy nangam mais amul conscience ci ne mom jam la donc bu ne diw moy borom jami nit nan la koy momé motax automatiquement bima ko ne kan mo la mom yow mune ma yalla mune sahaba yoyé ak nitu Musa ya bañ xamé ni li bokalé la lan lañ def dañ ko bayyi reuyuñu mais fi da ngay gis ko xamanteni ni day tabbi ci bokalé gu reuy ko koy lay bir muy reuy reuylu mango kon gis nga gañ reuyñu jëfé wuñu ben yoon gogé bokalé gis nga ko mango suñ ko jëfé won rek tabbi ci la nga xamni moy bokalé borom bi tabaaraku wa ta'ala te bokalé comme niñ la ko junjé won bokko na ci li nga xamanteni ni da fay détruire société yi day créer des déséquilibres internes ak externes sa digënté ak sa borom waye tam sa digënté ak société bi yalla nañ ci borom bi tabaaraku ta'ala musal bu ko défé kon ñu taxaw fi ñaan borom bi tabaaraku ta'ala défal ñu tawfiq défal leen ko défal ñu taysir défal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.